वहाँ गेट पर अंतरा को एक बूढ़ी औरत जो काफी कड़क स्वभाव की लग रही थी, वो अपने हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी दिखी। तो वहीं उन्हीं के साइड एक एजड आदमी और औरत मुस्कुराते हुए खड़े थे। अंतरा सभी को नोटिस कर रही थी। तभी ध्रुवी आगे आकर सभी के पैर छूती है, जिसे देखकर अंतरा भी जल्दी जल्दी सभी के पैर छूते हुए सभी को देखकर स्माइल करने लगी। वो बूढ़ी औरत अंतरा को ध्यान से देखते हुए सभी की आरती करती है और फिर उन्हें अंदर आने का इशारा करती है। अंतरा को उनके ऐसे चुप होने से थोड़ा डर लग रहा था। वहीं पाखी सभी से खुशी से मिली। उसके परिवार में उसकी दादी थी जो काफी कड़क स्वभाव की थी, पाखी के मॉम डैड थे जो काफी अच्छे थे, और पाखी की एक बुआ थी जिनका डिवोर्स हो चुका था और वो अपने बेटे के साथ यहीं पर रहती थी। पाखी सभी से मिलती है और उसके बाद अंतरा और ध्रुवी भी सभी से मिली। ध्रुवी सभी को जानती थी, पर अंतरा पहली बार आई थी, जिस वजह से वो अभी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। तभी दादी आकर अंतरा को देखते हुए बोली, तो तुम हो दानिश की बीवी। अंतरा उनकी आवाज से उनकी तरफ देखकर बस अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी दादी आगे बोली, और मेरा परपोता कहाँ है, जिसका मुझे तुम लोगों से भी ज्यादा इंतजार था। वहीं दानिश अभी ध्रुव के साथ बाहर ही रुककर कुछ बात करने लगा था। दक्ष भी उसी के पास ही था। अंतरा उनकी बात पर धीमी आवाज में बोली, वो बड़ी दादी, दक्ष दानिश के पास है, अभी वो आते ही होंगे। हे राम, क्या जमाना आ गया है, आजकल की बीवियां तो अपने पति को सीधे नाम से बुलाती हैं। दादी तेज आवाज में अंतरा की बात पर बोली। अंतरा उनकी बात सुनकर उन्हें ना समझी में देखने लगी, क्योंकि वो शुरू से दानिश को उसके नाम से ही बुलाती थी और शादी के बाद भी वो इसी नाम से बुलाती थी। फिर अभी ये सुनकर उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पाखी की माँ सुलेखा जी अंतरा और ध्रुवी के पास आकर बोली, माँ हम बाद में बात करेंगे, अभी बच्चे सफर से आए हैं तो इन्हें आराम करने दीजिए। और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अंतरा बेटा, ध्रुवी जाओ, तुम दोनों को पाखी रूम दिखा देगी और मैं नौकर से कुछ सामान भिजवाती हूँ। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर अंतरा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और वो फिर स्माइल करते हुए पाखी और ध्रुवी के साथ ऊपर रूम की तरफ चली गई। वहीं पाखी की बुआ जो अंतरा को अभी भी घूरे जा रही थी, वो आकर अपनी माँ रीना से बोली, माँ यही वो लड़की है जिससे दानिश ने अपने मन से शादी की थी, और ये लड़की उसी घर में रहती थी जिसे गोद लिया था उन लोगों ने। अपनी बेटी रचना की बात सुनकर रीना बोली, हाँ मुझे इसके तेवर ही सबसे अलग लगे और मुझे इसमें कोई बुराई अभी तक नहीं दिख रही, पर मैं अभी ज्यादा इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, कुछ दिन बिताने दो, असली रंग पता चल जाएगा। उनकी बात पर रचना सर हिलाती है और तभी ध्रुव दक्ष को अपनी गोद में लिए अंदर आया। दक्ष इस समय तक सो चुका था पर दानिश वहाँ नहीं था। रीना जी ध्रुव की गोद में छोटे से सोए हुए दक्ष को देखती हैं, जिसे देखकर ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो ध्रुव के पास जाकर उसकी गोद से दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोली, ये हमारे ओबेरॉय खानदान का पहला बच्चा है। ध्रुव उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और रीना आगे दक्ष को प्यार से देखकर बोली, ये तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। इतना कहकर वो दानिश को इधर उधर देखते हुए ध्रुव से बोली, कहाँ चला गया दानिश, वो आया तो है ना। ध्रुव उनकी बात पर बोला, जी बड़ी दादी वो आया है, बस उसे किसी का कॉल आया है जिसे वो अटेंड कर रहा है, अभी आता होगा। उसकी बात सुनकर रीना बोली, ठीक है, अच्छा तुम जाओ अब आराम करो। ये कहकर वो दक्ष को प्यार से निहारती हुई उसे लेकर वहाँ से चली गई और ध्रुव ऊपर अपने रूम में चला गया। वहीं कुछ समय बाद पाखी अंतरा को उसका रूम दिखाकर अपने रूम में आकर फ्रेश होने लगी। अब तक रात हो चुकी थी और अंतरा भी इस समय बाथरूम में फ्रेश हो रही थी। फ्रेश होने के बाद अंतरा रूम में आई और दक्ष को देखने के लिए रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि दक्ष अभी तक रूम में नहीं आया था और अंतरा को उसे फीड कराना था। अंतरा अभी स्टेयर्स के पास पहुंची ही थी कि वो किसी से टकराते टकराते बची और खुद सॉरी बोलते हुए सामने देखने लगी तो सामने एक 22 साल का हैंडसम सा लड़का अंतरा को ध्यान से देखते हुए खड़ा था। अंतरा उस लड़के को देखते हुए ठीक से खड़े होते हुए बोली, सॉरी मैं वो थोड़ी जल्दी में थी इसलिए देखा नहीं आपको। वो लड़का अंतरा को देखकर स्माइल करते हुए बोला, हेलो भाभी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। अंतरा उसके ये कहने पर उसे घूरने लगी, उसे सामने खड़ा इंसान ज्यादा याद नहीं आ रहा था। तभी वो लड़का जिसका नाम मोहित था, वो अंतरा से बोला, भाभी आपको मैं शायद याद नहीं हूँ क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं है। ये कहकर मोहित हंसने लगा, जिसे देखकर अंतरा भी धीरे से स्माइल करते हुए सर हिलाती है और बोली, जब हम दोनों कभी मिले ही नहीं हैं, तो आपने ये क्यों कहा कि पहचाना नहीं? अंतरा की बात सुनकर मोहित बोला, वो इसलिए, मुझे लगा कि शायद पाखी ने बताया हो कि उसका एक कजिन भी है, पर बुरी बात है उसने आपसे मेरे बारे में नहीं बताया। ये कहते हुए मोहित ने मुंह बना लिया। मोहित जो कि पाखी की बुआ रचना का बेटा था। तभी अंतरा को कुछ याद आया और वो मोहित से बोली, हाँ मुझे याद आया, बड़ी माँ ने बताया था और मैं आपसे कभी मिली नहीं थी इसलिए आपको पहचान नहीं पाई, सॉरी। अंतरा की पोलाइट बातें सुनकर मोहित के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अंतरा से बोला, अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं आपका छोटा देवर हूँ तो आपको मुझसे ऐसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आप जा कहाँ रही थी, क्या कुछ चाहिए था आपको? मोहित उससे सवाल करता है। अंतरा मोहित की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ वो मैं दक्ष को ढूंढने जा रही थी, बहुत देर से मैंने उसे नहीं देखा, उसे भूख भी लगी होगी। अंतरा की बात सुनकर मोहित हंसकर बोला, बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपको दक्ष के पास ले चलता हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए उसके साथ नीचे आ गई और मोहित उसे लेकर सीधे अपनी दादी रीना के कमरे में चला गया। अंतरा उनके कमरे में आई तो उसकी नजर बेड पर गई जहाँ दक्ष लेटा हुआ था और रीना जी इस समय उसकी तेल मालिश कर रही थी। अंतरा दक्ष को ठीक देखकर अब जाकर चैन की सांस लेती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अंदर रीना जी के पास जाकर धीरे से बोली, बड़ी दादी क्या मैं दक्ष को ले सकती हूँ? अंतरा को ऐसे दक्ष को उनसे ले जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो उनसे रिस्पेक्ट के साथ पूछती है। वहीं रीना जी अंतरा की बात सुनकर उसे घूरने लगी और फिर दक्ष को देखती हैं। दक्ष जो अंतरा को देखते ही उसके पास जाने के लिए अपने हाथों पैरों को उठाने लगा था। रीना जी ये देखकर फिर दक्ष को उसके कपड़े पहनाती हैं और उसे उठाकर अंतरा को देते हुए बोली, लो जाकर इसे दूध पिला दो, ये भूखा है, और सुबह 5 बजे उठ जाना, मुझे सुबह सुबह इसकी मालिश करनी है। पता नहीं देविका ने कैसे इसकी तेल मालिश की है, कितना कमजोर लग रहा है मेरा परपोता। रीना जी देविका जी पर चिढ़ते हुए दक्ष को अंतरा को दे देती हैं। वहीं अंतरा उनकी बातें सुनकर मन में बोली, सुबह 5 बजे, तब तक तो दक्ष भी नहीं उठा रहता। ये सोचते हुए अंतरा उनसे बोली, बड़ी दादी दक्ष सुबह 6 बजे तक उठ जाता है और दादी वहाँ 6 बजे ही मालिश करती थी, क्या मैं 6 बजे ही? अंतरा की आगे की बातों को चुप कराते हुए रीना जी बोली, देविका की लापरवाही की वजह से ही आज दक्ष मुझे कमजोर लग रहा है, इसलिए मुझसे ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। अंतरा उनकी बात सुनकर दक्ष को ध्यान से देखने लगी। दक्ष जो कि आम बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव था, उसकी ग्रोथ काफी अच्छे से हो रही थी। हर मंथ दानिश के साथ अंतरा दक्ष को लेकर डॉक्टर के पास जाती थी और उनसे दक्ष का मंथली चेकअप करवाती थी। अंतरा ये सब सोचते हुए रीना जी को देखने लगी और फिर गहरी सांस लेकर बोली, जी बड़ी दादी मैं 5 बजे ही लेकर आ जाऊंगी। ये कहकर अंतरा मोहित के साथ उनके रूम से दक्ष को लेकर चली गई। अंतरा उनकी बात ना मानकर उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो उनकी सारी बातें चुपचाप सुनकर बाहर निकल गई। मोहित जो ये सब देख रहा था वो अंतरा से बोला, भाभी दादी थोड़ी मूडी टाइप की हैं, पर वो दिल की बुरी नहीं है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। मोहित की बात सुनकर अंतरा मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाकर बोली, अरे नहीं नहीं मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मान रही, तुम ऐसा मत सोचो। अंतरा ने दक्ष को फिर अपने सीने से लगा लिया। दक्ष खुश होकर सिर्फ अंतरा के साथ रहता था, बाकियों को देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता था और इस समय दक्ष की आंखें मोहित पर टिकी हुई थी, जिसमें कोई भाव नहीं था, वो मोहित को घूर रहा था। मोहित ये देखते हुए मुंह बनाकर बोला, भाभी मुझे इसे देखकर दानिश भाई की याद आती है। अंतरा सभी के मुंह से सिर्फ यही बात सुनकर चिढ़ चुकी थी और वो मोहित से बोली, नहीं दक्ष के अंदर से मेरी वाइब आती है, ये मेरे साथ ज्यादा रहता है, वो दानिश के क्लोज इतना नहीं है जितना मेरे है। एग्जैक्टली यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि दानिश भाई भी आपसे ही ज्यादा क्लोज हैं, और अब उनका बेटा जो उन्हीं के जैसा है और वो भी अब आपसे ज्यादा क्लोज है, तो हुए ना दोनों बाप बेटे सेम। मोहित ये कहकर हंसने लगा। ये सुनकर अंतरा दक्ष को घूरने लगी। वहीं वो अंतरा को देखकर हल्की सी स्माइल करते हुए उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसके सीने से लग गया। अंतरा को दक्ष की इस हरकत पर काफी प्यार आया और वो फिर मोहित से बातें करते हुए वापस से ऊपर अपने रूम में जाने लगी। वो दोनों ऊपर अंतरा के रूम के बाहर पहुंचे ही थे कि उन्हें किसी की सार्केस्टिक आवाज सुनाई दी। ओह काफी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है तुम दोनों की। अंतरा और मोहित वो आवाज सुनकर पीछे मुड़ते हुए देखने लगे तो वहाँ दानिश अपनी पैंट की पॉकेट में एक हाथ डाले खड़ा था और दूसरे हाथ में उसका फोन था और उसकी आंखें कठोर थीं। अंतरा दानिश को देखकर नॉर्मल आवाज में बोली, आप कहाँ गए थे? यहाँ आपको सब पूछ रहे थे। हाँ भाई, आप यहाँ तो अपना काम ड्रॉप कर दीजिए। मोहित भी अंतरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। दानिश उनके करीब आते हुए बिना इमोशन के बोला, क्या मेरी यहाँ जरूरत भी है तुम्हें? दानिश के ऐसे बोलने पर अंतरा उसे घूरने लगी और बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दानिश उसकी बातों का जवाब देने से पहले मोहित को देखकर भावहीन होकर बोला, आगे से ज्यादा इसके क्लोज होने की जरूरत नहीं है, अपने आप से मतलब रखो, वो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। नाउ गो। दानिश की सपाट बातें सुनकर मोहित का मुंह बन गया और वो चुपचाप अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ अंतरा गुस्से से दानिश की बातें सुनकर उसे घूर रही थी। उसे अब समझ आया था दानिश की रूखे तरीके से बोलने का मतलब। दानिश ने अंतरा की गोद से दक्ष को ले लिया और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रूम के अंदर ले आया। अंतरा दानिश से अंदर आते हुए बोली, दानिश क्या है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? और आपने मोहित से ऐसे रूडली बात क्यों की? उसे कितना बुरा लगा होगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंतरा ये सब बोलते हुए खुद के हाथों को भी छुड़ा रही थी जिसे दानिश ने कस कर पकड़ रखा था। क्या चाहता है दानिश, क्या होगा अब इनकी जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।